Olabilir kitabı. Burada yine var ama ha. Önemi yok inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet Abdurrahman. Ma'nel küfrü bi tağut. Bugüne kadar, bu bölüme kadar tağutu inkar etmenin ehemmiyeti, dindeki yeri ve benzeri maslahatları, Allah'ın emirlerini bize anlattıktan sonra şimdi dedik ya dün de dersin sonunda önemli olan tağutu inkarın keyfiyetidir, manasıdır, hakikatidir değil mi? Yoksa bir adam tağuta ibadet ediyor, ağzıyla da diyor ki ben tağutu inkar ediyorum. Bu ne aklın ne de şeriatın emveliyatla kabul ettiği bir şey değil. Evet. Kâle Şeyh-i Muhammed Abdülvahhab İbn Abdülvahhab İbn Abdülvahhab Rahmallahu Teala ve ma'nel küfrü bi tağut. Ne demekmiş tağutu inkar etmenin manası? En teberra min kulli men yu'tegade fihi gayrullah. Gayrullah. Allah'tan başka itikat edilen şeylerin, yani neye itikat edilen? İlah olduğuna itikat edilen şeylerden beri olmak. Min cinni ev cinni olsun. Ev insi olsun. Ev hacer ev gayrı zalik. Ağaç olsun, taş olsun, başka şeyler olsun. Fark etmez. Ve teşhedü aleyhi bil küfür ve dalal. Eyvah. Onun küfrüne ve sapıklığına şehadet etmendir. Ve tubgiduhu ve lev kâne ebâke ve ahâk. Baban, kardeşin de olsa onlara buğz etmendir. فَأَمَّا مَنْ قَالَ اَنَا لَا اَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Kim derse ki ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. وَاَنَا لَا اَتَعَرَّضُ السَّادَةَ وَالْقَبَابَ وَالْقُبَابَ عَلَى الْقُبُورِ وَاَمْسَالِ ذَلِكَ Ben bu işte kabirlerin üzerindeki kubbeler, o çatılar, türbeler, bunlara itiraz etmem derse, ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum ama bunlar da bir şey demem derse, فَهَذَا كَازِبٌ فِي قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bu adam la ilahe illallah sözünde yalancıdır. وَلَا يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Allah'a iman etmemiş, tağutu inkar etmemiş olur. Mecmuatü Resali vel Meselin Necdiye. وَقَالَ شَيْخ سُلَيْمَنِ بْنِ سَحْمَنْ رَحْمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَالْمُرَادِ مِنْ اَجْتِنَابَهِ اَيِّ Burada diyor ki Süleyman bin Sahman, tağuttan, içtinaptan murad edilen şey. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ التَّاغُوتَ اَيَّابُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى Tağuttan içtinap ederler. İçtinap bir şeyden uzaklaşmak demek. Heh. Ey tağut. هُوَ بُغْدُهُ Heh. Buğz etmek. Bak şimdi dur. Yani buraları açarak gitmemiz lazım. Buğz olmazsa olmaz zaten. Niye? مَنْ رَعَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَدِعْ فَبِلِسَانِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَدِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلْكَ لَعْفُ الْاِيمَةِ Bu iman en aşağısı değil mi? Kalple münkere buğz etmek. Bu aslı. Tağutta kalpte buğz yoksa iman yoktur. Heh. وَعَدَابَاتُهُ بِالْقَلْبِ Kalple düşmanlık, bu da aslı. وَسَبَّهُ Ona sövmek. وَتَحْبِيهِ بِالْلِسَانِ Heh. Dille kötülemek ve sövmek ise güçle alakalıdır. Bu imanın kemaliyetidir. Bu işte nereye bağlanıyor? فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ ya da فَلْيُغَيِّرْهُ بِاللِّسَانِ Diliyle veya eliyle değiştirmek. Burası neresi? Aslın üzerine bina olan furu. Bu asıl olmazsa olmaz. Ama bu furu zamanda mekana göre değişir. Evet. وَاِزَالَتْهُ بِالْيَدِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ Kudret anında elle izal etmek. Bu da kemaliyeti. وَمُسْتَارَقَتْهِ Ondan ayrılmak bu da iki çeşittir. Hani bir bedenle ayrılmak, bir kalple ayrılmak. Kalple ayrılmak aslıdır. Bedenle ayrılmak, yani şu anda onların aralarında yaşıyoruz mesela. Bu da güç ve kuvvet anında yapılacak olan. Femen idda ijtinabi tağuti ve lem yef'al zalika fema sadak. Kim tağuttan ijtinab ettiğini söyler, bunları yapmazsa sözünde sadık değildir diyor. Ve kâle Şeyh-i Muhammed İbni Abdülvahhab rahmehullahu teala فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ Tağutu inkar etmenin, küfür etmenin sıfatı فَاَنْ تَعْتَقِدَ بُطْلَانِ اِبَادَةِ غَيْرُ اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadetin batıl olduğuna itikat etmek وَتَتْرُكُهَا Onu terk etmek وَتُبْغِدُكَ Ona buğz etmek وَتُكَفِّرُ اَهْلَهَا ehlini tekfir etmek. Ve tukeffiru ehluha. Ve tuadihim, onlara düşmanlık yapmak, ehlini tekfir etmek. Beş tane şey sayıyor. İbadetin tağutta yapılmasının batıllığına itikat etmek, bunu terk etmek. Adam terk, tamam diyor ki tağutta ibadet batıldır. Ama hala ibadeti terk etmemiş. Olur mu? Olmaz. Veya ibadeti terk etmiş, buğz etmiyor, o da olmaz. Veya buğz ediyor, ibadeti terk etmiş, itikadı sağlam ama ehlini tekfir etmiyor. Ya da işte ehlini tekfir ediyor, buğz ediyor ama onlara düşmanlık yapmıyor gücü olduğunda. Bunların her biri la ilahe illallah sözünde yalancı olan insan. Ve emma ma'na iman billahi fe ente a'taqida ennallaha huvel ilahul ma'budul vahde. Değil mi? Burada dördüncü notu okusa daha iyi, bir iyi farkına var. Aşağıdaki mi? Dörtte iyi farkına var. Anladın mı? Dördün mü? Bir oraya... İzâ enne kâsire minâ gülsemeyi. Ve suadihim'in şeyidir. Hı. Katı kâhmetle kâhmetle. Oku. Kaçınızı ne oldu? Dördüncü de dördüncü notu yaptı. Dört değil, üç. Üç mü? Hı hı. İzâ enne kâsire minâ gülsemeyi bi şebâbil... sahbeti yoma yekuluna len yeselniyallahu an fulan ve fulan fela tetekellemu fihim. Yani gençlerin diyor bugün diyor koştuklarını göreceksin. Bana ne falandan filandan, bize ne falan diye dediklerini. Ve duna ma siva ve tuhlisu cemil enva'il ibadeti kullaha lillah. Okumadım bak. Üçüncü notu okumadım. Kullama kullama alimte an tağuti aleyke. Şu an şahsı için şahsı. Kullama alimte an tağuti aleyke an tekfura bihi. Ey tuğidahu ve tuadihi ve tusebbehu ve tukeffirahu. Ve te'taqidi butlana ibadatihi ve tetrukuhu. Dur. Ya her bir tağut duyduğunda sana farz olan diyor, onu tekfir etmen, buğz etmen, düşmanlık etmen, sövmen, tekfirini ilan etmen, ona ibadetin batıl olduğuna itikat etmen, evet. Vel müşkil. Vel müşkil ennel ulema'il asr lem ya'lemun nâs, la yuallimûnen nâse minhûn. Men huvat tağut. Tağutun kim olduğunu insanlara talim ettirmiyorlar. Ve la şekke tevâkîti kesîrâ. Birçok tağutun küfründe şüphe yoktur. Hiçbirinde yoktur yani. وَلَمْ نَرَ مِنْهُمْ تَطْبِيقٍ عَلَى الْوَاقِعِ. Biz onlardan hiç vakaya tatbik görmeyiz. Bunları hep umum anlatırlar. وَمِسَالُ ذَلِكَ سَدَّمْ حُسَيْنِ. Saddam Hüseyin bunlardan biri. لَمْ نَرَفْ أَنَّهُ تَعْبُوتَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. فَمَاذَا يَعْنِ ذَلِكَ. Bu ne demektir diyor yani. Abdülaziz İbni Bas Saddam Hüseyin kafirdir diye fetva verdi o zaman. Hatta El Arabiye televizyonu haber kanalında flash haber olarak yayınlamıştı. İşte Suud'un işte müftüsü Saddam Hüseyin'in kafir olduğunu, malın kanının helal olduğunu fetvasını verdi diye. Ne zaman verdi Abdülaziz İbni Baz bu fetvayı? Saudi'ye girdiğinde. Kuveyt'e girdiği zaman. Saddam Hüseyin Kuveyt'e girdiği zaman. Amerika artık dürttü mü ne yaptı bilmiyorum. Neyine lazımdıysa o fetva. Abdülaziz İbni Baz bunun fetvasını verdi. Aynı fiilleri yapan Hüsnü Mübarek için ise Abdülaziz İbni Baz diyor ki sihirbaz İbni Baz o benim Müslüman kardeşimdir, ben yani gıybet edemem, şey yapamam, ona Müslüman diyor. Halbuki ikisi de aynı şeyleri yapıyor. Burada da bu şuna taaccüp ediyor, diyor ki yani Müslümanların beldesine girmeden önce diyor sanki Müslüman mıydı diyor, yani ne demek bu diyor. Ha Müslümanlar beldesine girdi diye kafir. Zaten bu adam tağut. Zaten küfründe şüphe yok. Apaçık bir kafir. İşte Müslümana düşen bu vakada bu isimler neyse bunları Rabbani alimlere düşen teşhir edip insanları ne yapmaktır? Hakka yönlendirmektir. Yoksa tağutu inkar etmek lazımdır deyince kimse Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün, İlham Aliyev'in, şunun bunun kafir olduğunu anlamıyor. Sen ona adres göstereceksin. Bak şunlar şunlar kafirdir demek zorundasın demen lazım. O yüzden tatbik önemlidir, yoksa şey önemli değildir. Yani sadece mutlak umum ifadelerin hiçbirisi geçerli değildir. وَأَمَّا مَعْنَى الْاِيمَانَ بِاللّٰهِ فَاَنْ تَعْتَقِدَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْاِلَّهُ الْمَعْبُدُ وَحْدًا دُونَ مَا سِوَاهُ وَتَخْلُصُ جَمِيعُ الْاَنْفَاعُ الْاِبَادَةِ كُلُّهَا لِلّٰهِ. Hepsini Allah'a yapma. وَتُنْفِيهَ عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَا وَتَنْفِيهَا عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَا وَتُحِبُ أَهْلَ الْإِخْلَاسِ وَتُوَالِيهِمْ Tabi. İhlas ehlini sevmesi, onlara dostluk etmesi. وَتُبْغِدُ أَهْلَ الشِّرْكِ Şirk ehline buğz etmesi. وَتُعَادِيهِمْ Onlara düşmanlık etmesi. وَهَذِهِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمُ الَّتِي سَفِهَ نَفْسَهُ مِنْ رَغِبَ عَنْهَا Ondan yüz çevirenin İbrahim milletini terk ettiği ahmakın dinidir yani. Bunu yapmamak. وَهَذِهِ الْاُسْوَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللّٰهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ Allah'ın bize haber verdiği güzel örnek budur şu sözünde. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ He, dur şimdi ayet malum. Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buğuz ebedi olarak başlamıştır. Ta ki Allah'a tevhid üzere iman edeceğine kadar. O İbrahim ve beraberindekilerden kasıt kim? İman edenler. İbn-i Cerret Taberi diyor ki diğer bütün peygamberlerdir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Evet. Es-sukutu alel-munkeri ma'al-kudreti alel-inkarihi. İnkarına kudret olduğu vakit münker hakkında susmak delilü ala rıza bihi ona rızanın delilidir. Fe keyfe bimen zahara ve a'ana aleyhi. Eyvah. Diyor ki eğer diyor ki burada ilim ehlinin bir kaidesi var aslında. Burada ilim talebelerine yazıldığı için bu anlamaları lazım ilim talebelerinin. Demek ki cumhur ulemanın yanında inkara güç varken inkar etmeyen, sukut eden o yapılana rıza göstermiştir. Bunun delilidir. Şimdi rıza nedir? Nerenin amelidir? Kalbin. Kalbin. Hiçbir zaman kalbin ameli bilinebilir mi? Yok. Neyle bileceğiz? Ameli. Delalet eden amelle bileceğiz. Öyle mi? Bazen adamdan sadır olan söz. Bazen adamdan sadır olan fiil, bazen ondan sadır olan sukut, öyle mi? Niye biz sahabenin sukut ettiği bir şeyi, icmai bir şeyi veya peygamberin, değil mi? Sukut edince ne oluyor? Hüccet oluyor. Delil oluyor, değil mi? Niye? Rıza gösteriyor çünkü yaptığını. Sukut ediyor. Buradan alimler diyorlar ki, inkara kudret olduğunda münkeri inkar etmeyen, küfre rıza gösterdiğinin en açık delilidir bu diyor. O yüzden öyleyse diyor eğer güç anında sukut etmek rıza göstermekse ve bu rıza da küfürse er-rıda bil kufru kufru icma ile değil mi? فَكَيْفَ بِمَنْ ظَاهَرَ وَعَانَ عَلَيْهِ Bir kişi var hem onun hakkında mücadele ediyor hem de ona yardım ediyor. Düşünün yani. Böyle birinin küfrü minbabil evladır diyor. Evet. Abi bir soru sorayım. Buyur. Burada ma'al kudreti ala inkarihi. Burada kudret neyle ölçülür? Burada kudret neyle ölçülür? Bazıları mesela mescid imamlar diyorlar onlar kadir değil inkarından falan. Onun için onlara özür getiriyorlar. Yok şimdi bu bölgeden bölgeye değişir. Suudi Arabistan'da hemen hapse atıp işkenceyken mesela Türkiye'de böyle değildir. Kim diyorsa yalan söyle. Türkiye'de görevden atarlar adam. En fazla. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de birinin sukutuna rıza derken ötekinin sukutuna rıza diyemiyorsun. Çünkü orada gerçek manada bir ikrah söz konusu. Sadece. Tamam. Kale Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Rahimahullah fakat zekara şeyhuna eyyif Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimallahu Teala fi muhtasara sira lehu. Siresi var. Yani böyle muhtasar ettiği. Orada sahabenin hayatından önemli kıssalardan istinbatlar yaptı Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın. Orada dedi ki diyor. Zekara al-Baqidi enne Halid ibn al-Walid lemme kaddama al-Arid. Baqidi diyor zikretti ki Halid ibn al-Walid Arid denen bölgeye geldiğinde kadima ma'iti mi'tey faris 100 tane ne varmış? Atlı. فَأَخَذُ مُجَّاعَةَ اِبْنِ مَرَارَةِ فِي سَلَاسَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ بَنِي حَنِيفَ Beni Hanife'den de kaç kişi almış? 13 tane adam almış. Cesur değil mi? فَقَالَ لَهُمْ خَالِدِ اِبْنِ وَلِيدٍ demiş ki onlara مَا تَقُولَ ف۪ي صَاحِبِكُمْ مُسَيْلَمَ الْكَذَّابِ Arkadaşınız Müseleme-tül Kezzab için ne diyorsunuz? Çünkü o kavimdenmiş Müseleme-tül Kezzab. Bak diyorlar ya akide araştırmak ne kadar doğru falan. Bak orada o adamlar Müslüman. İslam devleti var. Doğru mu? E bunların aslı İslam. Doğru mu? Bir tane Müseleme diye bir zındık çıkmış. Düşünün Tayyip Erdoğan gibi bir zındık çıkmış. Aynı. Adam Halid İbnül Velid yani. Halid İbnül Velid sahabenin büyüğü değil mi? Ne diyor? مَا تَقُولُونَ ف۪ي سَاحِبِكُمْ Ne diyorsunuz arkadaşınız hakkında? Evet. Yani sizin sahibi yani onun şeyi... Onun kavminden olduğu için yani. Anlıyorlar yani o kimi sorduğunu. فَشَهِدُوا اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ Ha eyvah itikatlarını ortaya çıkıyor. فَدَرَبَ اَعْنَاغَهُمْ Boyunlarına vurmuşlar birini. Biz tekfir ediyoruz sadece gene. حَتَّ اِذَا بَقْيَ سَارِيَةً اِبْنِ عَامِرْ قَالِ Yani sadece o kalmış. Sariye İbni Amir kalmış. Kal, ya Halid. İn kunte turidu bi ehlil yemame. İn kunte turidu bi ehlil yemame. Bi ehlil yemame hayran ev şerran fe estebik mecca'ah. Eğer diyor Halid, yemame ehlinin hayrını ve şerrini istiyorsan mecca'ah estebik. Mecca'ah ne kaldı? Ona bakacağım. Ona bakacağım. Diyefe ahazun mecca'aten. Var mı dipnot? İşte bir mecca'aten. Sen baksana var mı yanında söz? Bak sen ibareyi okumaya devam et. Oraya döneceğiz şimdi inşallah. Ben bakayım abi. Ha? Ben bakayım. O büyük kamus. Ve kâne şerifen felem yaktulhu. Ha, şerifli biriymiş bu adam. Şerefli biriymiş. Yani insanların itimat ettiği onu öldürmemiş. Ve terke sâriyeten aydan. Sâriyeyi de terk etti. Fe emara bihime fe evseka fî mücâmi'il. Min hadid. Demirden bir top fi mucami'in yani, ellerini bağlıyor. He? Ellerini bağlıyor. He, bağlıyorlar yani. Bu kayıt ne deniyor ona? Zincir. Kelepçe işte ha, kelepçe. Fe kana yad'u mujja'atan fa huwa kazalika yatahattasu ma'ahu wa huwa yazun anna Khalidan yaqtuluhu. Yani onu sürekli çağırıyordu. Davet ediyordu. Mücahidi istiyordu, davet ediyordu. He, onun bir baksana bir daha sen devam et. Ya İbnil Mughira, inna li islamen, vallahi ma kefertu. He, dedi ki ya İbnil Mughira, benim İslam'ım var, vallahi ben kafir olmadım. Fekale Halid. Fekale Halid, in beyyene, inne beynel katli ve terki menzile. Ve hiyel habs. Habs. Yani diyor ki, seni öldürmek ile yerine terk etmek arasında hapis vardır. Niye? Hatta ta ki hükmü şey olana kadar da yani dava sonuçlanana kadar. He. Hatta yaktiyallahu fi emrina ma huwa qad. He. Allah ta ki işimizde hükmedene kadar odur kadı olan. Ve dafa'ahu ila ummi mutammama ve zawjatahu. He. Ummu Mutemmem denen ve işte eşinin yanına götürmüşler. Ve emaraha en tuhsina isaraha. He. Fe zanna mecaate enne Haliden yuridu hebsehu. Adam ismi ya. Bi yukbira an aduvihi. Bir dakika. Mecaa ne zannetmiş? Halid onu hapsetmek istiyor ve düşmanlarına haber vermek istiyor. Gelsin onları öldürsün diye. Ve kâle ya Halid. قد علمت اني قد قدمت على رسول الله صلى peygamberin yanına gelmiştim sen bunu biliyorsun tabayyatuhu ala islam tabayyatuhu ala islam ben İslam üzere ona beyat ettim wa ana al yawma ala ma kunt alayhi bil ams ben bugün dün olduğum yerde değilim diyor fa in yaku kazzab qad kharaja fina fa inna allah yaqul وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى Yalancı olsa da bizim yanımızdan çıkmış diyor. He, aynen. فَقَالَ يَا مَجَّعَ تَرَكْتَ الْيَوْمَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ اَمْسِ وَكَانَ Sen dün olduğun günü terk ettin ya Mecca'a diyor. وَكَانَ رِضَاكَ بِأَمْرِ هَذَا الْكَذَّابِ وَسُكُوتُكْ عَنْهُ He, senin rızan neymiş? Yalancılığın neredeymiş? Bu yalancı Müselleme hakkında susman diyor bak. Adamı hapsetme sebebi Müselleme hakkında konuşmaması. Eyvah. وَاَنْتَ مِنْ اَعَزِّ اَهْلِ الْيَمَامَةِ Yemame ehlin en izzetlilerindensin. Nasıl susarsın diyor. Hadi bir tane zayıf olan susabilir diyor. Belki. Hani gücü yoktur. Sen izzetlisin, şerefli birisin. اِقْرَارًا لَهُ وَرُضَاءً بِمَا جَاءَ بِهِ Demek ki sen ikrar ediyorsun ve onun getirdiği şeye rıza gösteriyorsun. فَهَلْ اَبْدَيْتَ عُذْرًا فَتَكَلَّمْتَ فِي مَنْ تَكَلَّمْ Sen yani bir özrün var mı yani bu konuşmadığın adam hakkında? فَقَدْ تَكَلَّمَ سَمَامَةُ فَرَدَّ وَاَنْكَرُ Konuşmuş, reddetmiş, inkar etmiş. وَتَكَلَّمَ يُشْكَرِي فَاِنْ قُلْتَ اَخَافْ قَوْمِ فَحْلًا فَهَلَّ عَمَدْتُ عَمَدْتُ اِلَيْهِ اَوْ بَعَصْتُ عَمَدْتَ اِلَيْهِ اَوْ بَعَصْتَ اِلَيْهِ رَسُولًا Ben kavmimden korktum diyor. Bana Resul gönderdiğin zaman, güvendiğin zaman, ben hani bunu beyan ettiğim zaman kavmimden korktum. Edeceğim zaman kavmimden korktum diyor. Adam korkmuş yani korkusundan şey yapmamış. İzhar etmemiş. Halid İbnül Velid de ne yapıyor? Bu yüzden adamı hapsediyor. Fete emmel keyfe ceale Halidun sukute meca'ati rıdan bima ca'a bihi Museylem Museylemetun ve ikraran. Eyvah. Mesele bu zaten. Yani o kıssa siyerde geçiyor. Daha doğru biz şu anda tam manasıyla tercüme edip idrak edip fehmedemedik ama siyerlere bakıldığında okunabilir. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab burada diyor ki yani Mecca'nın sukutunu Halid nasıl Müselemet'in davetini ikrar ve kabullenme olarak ikrar etti diyor. Kabul etti. فَاَيْنَ هَذَا مِمَّنْ اَظْهَرَ الرِّضَى Nerede? Adam bir de rızasını gösterecek. وَظَاهَرَ وَاَعَانَ وَجَدَّ Karşı çıkacak, yardım edecek, yenileyecek. وَشَمَّرَ مَعَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Allah'a şirk koşanlarla beraber bir şey yapacak. وَاَفْسَدُوا ف۪ي اَرْضِهِ Ve arzı fesada uğratacak. Yani bu diyor daha ileride bir küfürdü. Evet. Evet. Faslu salis el-bara'atu minel müşrikine ve tekfirihim. El-bara'atu minel müşrikine ve tekfirihim. Ve tekfiruhum değil mi? Öyle değil mi? El-bara'atu minel müşrikin orada el-bara mubtada. Minel müşrikin mudaf mudaf ileyh ne oluyor? Haber konumunda oluyor. Ve atf olduğu için o tekfiruhum oluyor. O da o yüzden marfu oluyor. Evet. La yestakimul islamu illa bi mubalati ula evliyaillah ve muadati a'daihi. Eyvah. İslam ancak Allah'ın dostlarına dostluk, düşmanlarına da düşmanlıkla kaim olur. Kale Şeyh Muhammed İbn Bir saniye. Eyvah. Kale Şeyh Muhammed İbn Abdüttayf İbn Abdurrahman Rahimallahu cemi'a Abdüllatif o. Yanlış yazmışlar. Abdüllatif İbn Abdurrahman Rahimahumullahu cemi'a. Allah hepsine rahmet etsin. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءَ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ O kafirler birbirlerinin dostlarıdırlar. Siz böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Enfal suresi 73. ayet. قَالَ بَعْضُ الْاُلَمَاءِ الْفُضَلَاءِ Ne, bazı faziletli alimler demişler ki El-fitnetu fil ardı şirk Yani yeryüzünde siz böyle yapmazsanız yani kafirler birbirlerinin dostlarıdır onlardan düşmanlık yapmazsanız onlardan beri olmazsanız yeryüzünde fitne olurdan kasıt yeryüzünde şirk olur demektir وَالْفَسَادُ الْكَبِيرُ اِخْتِلَاتُ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ Subhanallah. Büyük fesat da Müslümanla kafirin birbirine karışması demek. وَالْمُتِيعُ بِالْعَاسِي İtaat edenle günahkarın birbirine karışması. فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَخْتَلُ نِزَامَ الْاِسْلَامِ Çünkü böyle İslam'ın nizamı ne olur? Yok olur. فَتَضَمَحَّلُ حَقِيقَةَ تَوْحِيدِ Tevhidin hakikati ne olur? وَيَحْسُلُ مِنَ الشَّرْمِ Evet, yavaş yavaş eriyip yok olmaz. Ne olur diyor? O zaman tevhidin hakikati yavaş yavaş yok olur. وَيَحْسُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Allah'ın bileceği şerler hasıl olur yani. فَلَا يَسْتَقِيمُ الْاِسْلَامِ İslam ikame edilemez. وَيَقُومُ قَائِمُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ Evet. وَيَرْتَفِعُ عِلْمُ الْجُهَادِ Hayır. وَيَرْتَفِعُ عِلْمُ الْجِهَادِ İlla diyor ki İslam ikame olmaz. Ama emri bil maruf nehyal münker ikame edilirse, cihadın ilmi kaldırılırsa İlla bil hubbi fillahi vel cihadi. Bu da nasıl olurmuş? Ancak Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekle. Ve muvalatu ula evliyaihi ve muadati a'daihi. Düşmanlarına dostluk, düşmanlarına düşman, dostlarına dostluk, düşmanlarına düşmanlıkla ancak kaymol. وَالْآيَاتُ دَالَّةٌ عَلَى ذَٰلِكَ Buna delalet eden ayetler çoktur. اَكْسَرُ مِنْ اَنْ تُحْسَرُ Yani sayılamayacak kadar çoktur. وَاَمَّ الْاَحَادِيثُ Hadisler ise فَاَشْهَرُ مِنْ اَنْ يُذَكَّرُ اَنْ تُذْكَرُ تُذَكَّرُ Değil mi? تُذْكَرُ تُذْكَرُ eyvah eyvah. Hadisler ise diyor zikredilmeyecek kadar meşhurdur. فَمِنْهَا فَمِنْهَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Merfu'an. Bera İbn Azib'den gelen merfu hadis yani peygambere kadar kaldırılmış. Senette kesiklik yok. El-hubbu fillah vel-bughdu fihi. İman en sağlam kulpu neymiş? Allah için sevip Allah için buğz etmek. Ve an Abi Zer radıyallahu anhu efterul iman el-hubbu fillah vel-bughdu fihi. İman en fazileti bu faziletli kısmı burasıdır diyor Ebu Zer. Ve fi hadis merfu' Allahümme la tec'al li facir indi yeden. Allah'ım facirin benim yanımda elini kılma. Ve la ni'meten feyveddehu kalbi. Benim bana öyle bir nasip verme ki kalbim ona sevgi beslemesin yani. Kalbime böyle bir nasip verme yani. Fe inni vecedtu fîme evheytehu ileyhi. Ben diyor hani bana vahyettiğini buluyorum diyor. Neymiş o? La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuvadduna men haddallahi ve rasuluhu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'a ve Resulüne sınırını aşanlara sevgi beslediğini göremez. An İbn Mesud radıyallahu anhu ve fi sahihayn Buhari ve Müslim rivayet etmiş. An İbn Mesud radıyallahu anhu merfu'an merfu hadiste el mer'u ma'a men ahab kişi sevdiğiyle beraberdir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki el mer'u alâ dîni halilihi fel yanzur ahadukum men yuhalil yuhalil başka rivayetlerde men yuhalilehu Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilendir. Kişi dostluğun dini üzeridir. Sizden biri kimi dost edindiğine iyi baksın ya. Van Abi Mesud'un Bedri radıyallahu anhu merfu'an la tusahibu illa mu'mina. Müminden başkasını arkadaş edinme. Ve la ye'kul ta'ameke illa taqi. Ancak korkan yemeğini yesin, başkası yemesin diyor. Yani sefihlere yemeğinizi yedirmeyin diyor. وَاَنْ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُعًا لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا اِلَّا حُشْرَ مَعْهُمْ Evet, hiçbir adam yok ki bir kavmi sevmesin, onlarla beraber haşr olur. وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَقَرَّبُوا اِلَى اللّٰهِ بِبُغْضُ اَهْلِ الْمَعَاسِي Allah'a masiyet ehline buğz ederek yaklaşın. Allahu Akbar. Sübhanallah. وَاَلْقُوهُمْ وَاَلْقُوهُمْ بِوُجُوهِ مُكَفِّرًا Yok. Mukerriha. Orada bir harf fazla. Mukahhir olmalı. Mukeffire yok. Evet. Mukahhira. Oradaki F fazla. Mukahhira. Onlarla. Yani kerih olan şeylerle yani. Onları şey. وَالْتَمَسُوا رُضَ اللّٰهِ بِسَخَتِهِمْ Allah'ın rızasına ne yapın? İltimas edin. Bisuhdihim. Bisafatihim. Yani onlara kızmakla beraber. Fetakarrabu ilallahi bilittiba. Bittaba'li minhum. Onlardan karşılıklı uzaklaşmayla Allah'a yaklaşın. Ve kâle İsa aleyhisselam. Tehebbebu ilallahi bi bu'du ehlil ma'asi. Masiyet ehline buğz etmekle Allah'a yaklaşın, sevin yani. Ve teqarrabu ilallahi bil bu'dil anhum. Onlardan uzaklaşarak Allah'a yaklaş. Vatlubu rıdallahi bi sefatihim. Onlara kızarak Allah'ın rızasını talep edin. Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuna kal, men ahabba fillah ve kim Allah için sever, Allah için buğz eder. Ve vâle fillah, Allah için dost olur. Ve a'da fillah, Allah için düşman olur. فَاِنَّمَا تُنَالُ وِلَيَةَ اللّٰهِ بِذَٰهِ Allah'ın veliliğine ulaşır bununla. وَلَنْ يَجِدْ عَبْدًا وَلَنْ يَجِدْ عَبْدٌ تَعَامَ الْا۪يمَانِ تَعَامَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını bulamaz hiçbir kul. وَلَوْ كَسْرَتْ صَلَاتُهُ وَسَوْمُهُ Namazı çoğalsa, orucu çoğalsa. حَتَّى يَكُونَ كَذَٰلِكَ Yani bu şekilde olmadıkça imanın tadını alamaz. Gerçekten de öyle. Sübhanallah. Yani hatta takuna muhabbatuhu ve muvalatuhu lillah. Hatta takuna muhabbatuhu ve muvalatuhu lillah. Ta ki ne olur? Muhabbeti, dostluğu Allah için olur. Ve bu'duhu ve muadatuhu lillah. Buzu, düşmanlığı Allah için olur. Kale radiyallahu anhu. Yani İbn Abbas. Ve kad saret âmetin muâhazatun nas. Muâhazatun nas. İnsanların genelinin kardeşliği nasıl olmuş? Muâhade değil o. Muâhade. Ahi kökünden geliyor. Mastar. Ala emri dünya. Dünya işleri için olmuş kardeşlik. Ve zâlike la yecidi ala ehli şey'e. Ama ehli için bir şey bulamıyor yani onların yanında. Hani hem dünya için dost, ama dünyaya dair bir şey de yok yanında yani. Onlar getirmez, bir şey getirmez. Çünkü dünyalık insanlar zaten birbirlerine bir şey vermezler ki. Hani dünya için bir araya gelirler, zaten birbirlerine dünya vermezler. فَاِذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ اِبْنَ عَبَّاسِ وَهُوَ ف۪ي خَيْرِ الْقُرُونَ Hayırlı asırlarda böyle söylemiş. فَمَا زَادَ الْاَمْرُ بَعْدَ اِلَّا شِدَّةِ Ancak şiddeti artmıştır yani bu şerrin bugün. Ve bu'dan anil hayr. Hayırdan uzaklaşmıştır insanlar. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. La ye'ti alen nâsi zaman. Hiçbir zaman gelmesin ki insanlar üzerine. İlla vellezi bu'duhu şerrun. Ba'dahu şerrun minhum. Yani daha sonra gelen nedir? Ondan daha şerlidir. Bel kânet muvâlâtun nâsil yevm. Bugün insanların dostluğu. Ve mehabbetuhum. Onların muhabbetleri. Ve muâşeretuhum. Onların birbirleriyle olan muâşeretleri, karşılıklı yani ilişkileri. Alel küfrü ve şirki vel maâsî. Küfür, şirk ve masiyet üzerine. Adamlar parti tutuyorlar, küfür üzere birleşiyorlar. Seviyor, bu bizim partide. Sonra takım tutuyorlar, bu bizim takımın taraftarı. Lan o dinine küfür ediyor. Ya tamam ediyor da ama bizim takımda oyun. Böyle zındık kafir insanlar. فَلْيَحْذَرِ الْعَبْضُ كُلَّ حِذْرْ مِنَ الْاِنْهِمَاكِ مَعَدَاءُ Allah'ın düşmanlarıyla karışmaktan sakınmalıdır Allah'ın kulu. وَالْاِنْبِسَاطِ مَعْهُمْ Onlarla beraber ne yapmak? Basata yaymak, açmak aslında da. İlmi saat değil mi? Yani onlarla genişlemek, büyümek, burada mana olarak genişlemek, büyümek, açılmak, memnun, mutlu olmak yazıyor. Yani müşriklerle olmaktan, mutlu olmaktan sakın diyor yani. Ve adamil gılzatı aleyhim. Onlara katı olmamaktan sakın yani. Katı olman lazım. O en yettehizahum butunâ'a ve ashabel ve li'ayet. Vilayet. Ne düşmüş aşağıya not olarak? Müşavire falan. Butana müşavire yaptığı insanlar. Altta Ahmet bin Hanbel'le ilgili kıssa naklediyorum. Öyle mi? Yok. Sahabeyle alakalı. İmam Ahmet rivayet etmiş. Ebu Musa el-Eşari'den değil mi? Evet. Oku. Rabat İmam Ahmet an Ebi Musa el-Eşari radiyallahu anhu kal. Kutu li Amr radiyallahu anhu. Li Ömer. Li Ömer radiyallahu anhu. Li katibun nasrani. Benim bir tane Hristiyan katibim var dedi. Kale meleke qatalaka Allahu amma semi'tu Allah. Sana ne oluyor? Allah seni öldürsün diyor. Amma semi'tu Allah yaqul. Allah'ı işitmedin mi sen? Ya eyhellezine amenu la tattakhizul yahuda ve'n nasara evliya ba'dhum evliya'i ba'd. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. En la ittahazta hanifen. Yani hanif niye olmadın diyor. Hanif niye olmadın yani? Hani burada haniflik normalde şirki bilerek terk etmektir. Şeye getirip bağlıyor. Onları dost edinmeye bağlıyor. Kale ya emrül müminin. Li kitabuhu ve lahu dinuhu. Yani kitabesi banadır, dini kendinedir diyor ey müminlerin emiri. Kale la ukarrimuhum iza ahanahumullah. La ukrimuhum. Onlara ikram etmiyoruz. Allah bizi, yani bu konuda Allah kolaylığa düşürmesin yani. Şeyliğe böyle genişliğe, rahatlığa, gevşekliğe düşürmesin. Biz ikram etmiyoruz onlara diyor. Allah onları zelil etmişken biz onları izzetli yapmıyoruz. Yani onlara yaklaşmıyoruz Allah. Heh, aynen. Allah uzaklaştırmış yani. Biz onlara nasıl yaklaşırız diye. Lillahi daruka ya Ömer. Yani burada Ömer'e hitap ediyor yani. Yani burada derk, yani Allah katında nasıl bir yerim var yani. Yani taaccüp ediyor ona. Anlayışından dolayı, Allah'ın dinindeki fıkhından, fehminden dolayı. Ve me ehsenu şiddetuka ala min halifil emri. Men halife emri. Allah'ın emrine muhalefet edene ne kadar da şiddetlisin diyor. Tamam. Yukarıdan devam edelim. Ve ashabu velaye ve yestansihu minhum. Ha, onlardan nasihat dinleme. Fe in zalika mucibu li sahatillahi ve maqtihi. Ha, Allah'ın buğzunu, Allah'ın işte kızgınlığı, gazabını senin üzerine çeker. قال قرطبي رحمه الله في تفسير عند قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم. Ali İmran 118. ayet. Allah ne diyor? Kendi dışınızdakilerle ne yapmayın? Arkadaş seçmeyin kendinize. Yani arkadaş seçmeyin, istişare etmeyin. Zaten dost edinmeyinle alakalı var. Bu da bir tane şey manasında. Müşavere yani istişare. Nehallahu ibadahul mu'minin. Nehallahu ibadahul mu'minin. Harfleri tane tane oku ki şey yapalım inşallah. Allah kullarını ne yapmış? Mümin kullarını nehyetmiş. En yettehizu minel kuffari vel yahud. Kafirlerden, Yahudilerden dost edinmekten. Ve ehlen ehvai vel bid'an. Heva ehlinden ve bidat ehlinden. Ashaben ve asliqaen. Arkadaş ve dost edinmeyi. Yufavaduhnehum fidra'i. Onlarla ne yapmak? Görüş, alışverişi yapmak, oturup tartışmak. Yani favvada aslında şeydir. Yani bir işe havale etmek demektir de. Yufavaduhnehum yani orada karşılıklı. Karşılıklı yani birbirlerine bilgi alışverişi. وَيُسْنِدُونَ اِلَيْهِمْ اُمُورَهُمْ İşlerini birbirlerine dayandırmazlar. وَاَنْ رُبِيعٍ لَا تَتَّخِذُوا بُتَانَةً Yani bu ayetin bu kısmı için Rubi demiş ki tefsirde لَا تَسْتَدْخُلُوا الْمُنَافِقِينَ Yani münafıklarla birbirinize girmeyin yani bir arada olmayın. وَلَا تَتَوَلَّوْهُمْ مِنْ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin dışında onları dost edinmeyin. وَيُقَالُوا كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِكِ Denilir ki diyor, senin mezhebinin hilafına olan herkes لَا يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تُخَادِنَهُمْ Ne yapman? Onu dost edinmemen. وَتُعَاشِرَهُ وَتَرَكْنَ اِلَيْهِ Yok, ve terken öyleydi. Rukun meyletmek. Onlara meyletmemen, onlarla muaşerete girmemen, onları dost edinmemen gerek denilir diyor. Tabi bu mezhepten kasıt şey değildir yani. Haniflik, şafilik değil. İtikadi mezheptir bunlar. Ve kâle şeyhü Abdullah ibni Muhammed ibni Abdülvahhab rahimahumallah ta'ala rahimahumallah. Allah ikisine rahmet etsin. Walakin teammel urşiduka erşedekallahu Allah şu sözüne seni irşad etsin. İyi düşün. Ey İbn Kayyım şu sözüne. Ve ma neca min eşşirk haza şirk. Şirkul ekber. Şirkul ekber illa men aadel müşrikine lillah. Söz bu. Bu büyük şirkten ancak kim kurtulmuştur? Müşriklere düşmanlık edenler kurtulmuştur. İlâ âhirihi yetebeyyen İlâ âhirihi söz burada devam ediyor. Yetebeyyen leke enel İslâme la yestakîmu illâ bi muâdâti ehlil hâzâ şirk. Neyle İslam ancak kaim olur? Şirk ehline düşmanlıkla. Fe in lem yu'âidhum yu'âdihim fe huve minhum düşmanlık etmeyen onlardandır. Ve in lem yef'alhu onu yapmasa da bu böyledir. Tamam, burada kalalım inşallah, devam edeceğiz. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.